Amen. Totdeauna, acum și până și în veci vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, de dată, slavă ție. Ce-a înviat din morți, Iisus, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii tale, ale celui întrusimile, ale Sfinților Săviților și tuturor daților apostoli, cu ale Sfântul Ucenic Vasilii și acelor împreună cu Dânsul, acolo la pomenilor săvârșim, cu ale Sfinților, ale Sfântului Ioan Gurdaur, Patriarul Constantinopolului, ale Sfinților Drepți, o Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și pe noi tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne untuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitori. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului, doar acum și purda și în vecii vecilor. Așa cum promisiunea este datorie curată, dacă El s-a promis ca să discutăm despre sinodul de la Nicea, primul sinod ecumenic, să rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne lumineze pe fiecare dintre noi, cu părticica de înțelepciune, ca să trecem prin fir cu firul minții și acum 1600 de ani să vedem ce s-a întâmplat pe acolo. Dar mai înainte de aceasta, duminica viitoare este praznicul împărătesc al pogorârii Sfântului Duh. S-au supranumit cincizecimea praznic care își trage sorginta încă din legea ebraică. Acest praznic împărătesc era sărbat și de către iudei dinaintea Mântuitorului, dar ei, sărbând, nu făceau decât ca într-o umbră să arate, de fapt, pogorârea darului Duhului Sfânt peste oameni după înălțarea Mântuitorului la ceruri, cu tot cu trup. Iubiților credincioși, dogmaticii lumii, îndeoseb, au asemănat Sfânta Biserică cu o corabie. Așa cum orice corabie care se face de către meșteri cât mai sănătoasă, ca să înfrunte toate valurile mării și să nu ducă în pericol de moarte pe cei din pântecele ei, așa Biserica lui Dumnezeu a fost constituită ca o corabie din toate încheieturile, ca să ducă prin însăși trupul și dogmele ei pe toți călătorii la limanul liniștii, la limanul mântuirii lui Iisus Hristos. Așa cum un meșter, atunci când începe o corabie, întâi își pune temelia, adică o grindă puternică de pe care este pe fundul vasului ce vrea să-l construiască și de acolo pornesc toate încheieturile, așa Biserica Ortodoxă și-a constituit această încheietură prin însăși existența ei, prin dogmatismul ei. Scândurile și toate încheieturile acestei corăbii nu sunt altceva decât dogmele ortodoxiei în care este constituită ortodoxia. Catargul acestei corăbii este Sfânta Cruce. Cârmuitorul, comandantul acestui vas, nu este omul, ci este Iisus Hristos prin cuvântul Său evanghelic. Mateloții care au condus și încă conduc, post-mortem am spune această corabie, sunt apostolii și cei cărora li s-au încredințat dintre oameni aceste cârme, Această misiune, adică economii tainelor lui Dumnezeu. Călătorii care s-au îmbarcat pe acest vas cu scopul binecuvântat de a ajunge în grădina lui Dumnezeu, împăcați fiind cu Dumnezeu dacă vor ajunge acolo, suntem noi credincioșii care batem prin chipul și asemănarea lui Dumnezeu care avem învisterită în noi la poarta moștenirii, după care tânjim mereu a moștenirii veșnice a împărăției lui Dumnezeu. Așa cum o corabie înfruntă vânturile și valurile necruțătoare și nemiloase, așa această corabie a înfruntat de-a lungul veacurilor cele mai puternice săgeți și valuri potrivnice care au fost ereziile. Spunea Sfântul Ioan Gură de Aur că necesare sunt ereziile printre creștini. De ce? Că aceasta nu a făcut decât să facă un progres dogmatic, a o